चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। कुछ कारण बस पाठ रुक गया था, वो अब फिर जो है प्रारंभ होगा। मंडे टू फ्राइडे हम पढ़ाएंगे इंडिया का जो है, ट्यूसडे टू सैटरडे। तो आइए, हमें लग रहा है शायद गुपेश छंदसी ये सूत्र चल रहा था, या तो ये पढ़ा दिया था ये चल रहा था। तो गुपेश छंदसी से जो 50 नंबर सूत्र है यहीं से शुरू करते हैं। गुपेश छंदसी 3150 है, निकाल लीजिए। पदच्छेद विभक्ति पहले करते हैं। गुपेह गुपेह, तो इकारांत पुंलिंग गुपी शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। एक स्पो धातु निर्देश है, गुप रक्षने जो धातु है या गुप गोपने, गुप से जो है स्तिप का एक और स्तिप से एक प्रत्यय पे गुपी बना है, इसलिए गुपी का गुपे हुआ है। तो गुपे पंचमी विभक्ति एक वचन है, एकांत पुंलिंग और छंदसी सकारांत नपुंसकलिंग छंदस शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। इसमें जो है अनुवृत्ति यही है, जो नी स्त्री दृशुभ्य कर्तरी चंग 3148 नंबर सूत्र है, इससे कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है और चंग की अनुवृत्ति आ रही है। उसके पश्चात फिर जो है 3144 नंबर जो सूत्र है, 3144 नंबर जो सूत्र है उससे चली लुंगी चले सिच, तो 44 जो चले सिच है इसे चलेह की अनुवृत्ति आई है। और चली लुंगी जो 3143 है 43 है इसे लुंगी की अनुवृत्ति आ रही है। और फिर जो है धातु कर्मण समान कर्तिका दीक्षायाम वा, इससे जो है सॉरी धातु रेकाचो हलादे क्रिया सौभियारयंग 3122 नंबर सूत्र है, इसे धातु की अनुवृत्ति आ रही है। तो और विभाषाधेश 3149 नंबर जो सूत्र है इसे विभाषा की अनुमति आ रही है। तो मतलब ये कहने का अभिप्राय है कि विभाषा कर्तरी चंग च्लेह लुंगी और धातु हो इस सब की अनुमति आ रही है। अर्थ हो गया छंदसी विषये, छंदसी में सप्तमी जो विभक्ति है वो विषय सप्तमी है, तो छंदसी विषये ये अर्थ हो गया। और छंदसी विषये गुपेह धातोः, गुपो गुपेह धातु माने गुपु रक्षणे या गुपु गोपने, गुपु रक्षणे ये, तो गुपु रक्षणे इत्ये तस्मात् धातोः परस्य श्लेलुंगी श्ले, हाँ ठीक है, धातोः परस्य प्रत्ययः परस्य है ना, तो प्रत्यय परस्य इसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो पंचमी इसलिए धातु परस्य अपने आप तस्माद् इतरस्य से परस्य आ गया या परस्य से की अनुवृत्ति आ ही रही है। तो छंदसी विषये गुपु रक्षणे इत्ये तस्माद् धातोः परस्य चली प्रत्ययस्य स्थाने सप्तमी, ओ सॉरी प्रत्यय से जो चले जो षष्ठी है उसमें स्थान षष्ठी है, स्थान निर्देश षष्ठी है स्थान, सो षष्ठी स्थानीय होगा इसलिए स्थाने अर्थ हो गया। तो अर्थ हो गया कि छंदसी विषये गुपु रक्षणे इत्ये तस्मात् धातु परस्य त्री प्रत्ययस्य स्थाने विकल्पेन चंग आदेशो भवति कर्त्री वाचनी लुंगी परतः, मने कर्ता वाची लुंग परे रहते गुपु रक्षणे धातु से परे चली प्रत्यय के स्थान में विकल्प से चंग आदेश होता है, अर्थात एक बार होगा एक बार नहीं होगा। तो उदाहरण है ईमान, ईमान नव मित्रावरुणो गृहान अजुगुपतम अगोप्तम अगोपिष्टम अगोपाइष्टम। तो छंद विषय में तो अजुगुपतम और अगौप्तम जो है, भाषा विषय में तो अगौप्तम अगोपिष्टम और अगोपाइष्टम तीन रूप बनेगा, तीन रूप बनेगा भाषा में, लौकिक भाषा में अगौप्तम अगोपिष्टम और अगोपाइष्टम, ये तीन रूप होंगे। और अजुगुपतम ये वेद में हुआ, छंद विषय में जो है चिल के स्थान में जो चंग हुआ। तो आइए एक एक पर हम विचार करते हैं। पहले हम जो है अजुगुपतम इस पर विचार कर रहे हैं। अजुगुपतम, गुपु धातु है, अनुबंध लोप हुआ, गुप हुआ, इसे लुंग प्रत्यय कर दीजिए। लुंग होने से लुंग लंग लिंग छोड़ उदात्ता से अट आगम हो गया, तो अट हो गया, गुप हो गया, और लुंग का ल है। और इसके बाद जो है स्त्री लुंगी, लुंग के प्रत्यय धातु से प्रत्यय चली होता है, चली भी कर दीजिए, तो अट गुप चली ल। अब इसके पश्चात च्लेसिच प्राप्त है, परंतु यहां पर गुपेश छंदसी कह रहा है कि गुपु धातु से परे छंद विषय में चली के स्थान में चंग आदेश होता है विकल्प से। तो जिस पक्ष में चंग आदेश हो जाएगा उस पक्ष में तो अगुप चंग ये है और लुंग है। और ये अजुगुपतम जो है, ये जो अजुगुपतम जो है ये मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष का द्विवचन है। मध्यम पुरुष जो है का द्विवचन है, सिप थस झी सिप थस थ, तो सिप थस थस है, अजुगुपतम तो थस है, तो यहां पर थस हो गया। तो अट गुप चंग थस, अट का अनुबंध लोप करते अ हो जाएगा, तो अगुप चंग थस। अब चंग जो है, चंग होने से यहां पर जो है तो द्विर्वचन हो जाएगा। चंगी जो है ये पहला छठा अध्याय जो पहला पाद का जो सूत्र है चंगी 6.1.1.11, इसे चंगी परतः अनभ्यास से धातु हो अवयवस्य प्रथमस्य एकाचो अजादि द्वितीयस्य च वा द्वे भवतः। ये चंग के परिणते धातु का अनभ्यास प्रथम एकाच तथा अजादि द्वितीय एकाच को द्वित्व होता है। तो यहां पर द्वित्व हो गया, तो गुप का चंक पर रहते तो गुप गुप हो गया, तो अ गुप गुप, चंक का अनुबंध लोप करेंगे तो अ हुआ, तो अ गुप गुप अ, और तस है, सॉरी तस में होता थस है। अब इस वजह थस थस मैंने तस थस थस थ मिपाम ताम तम तामह, ये जो तस्थस्थ मिपाम तामतम तामह जो है, इससे जो है यहां पर ये तम हो गया है, थस को जो है तम हो गया है, क्योंकि गित संबंधी जो लकार है, गित लकार संबंधी जो तस है, थस है, थ है, मिप है, इनको क्रम से तस के स्थान पर जो है ताम, थस के स्थान पर तम, थ के स्थान पर त, और मिप के स्थान पर अम, ये आदेश होते हैं। मतलब तस थस थ मिप, तो हो जाएगा क्रम से ताम तम तो अम, ये आदेश होते हैं। तो यहां पर तम हो जाएगा, तम आदेश होगा, क्योंकि थस है तो थस के स्थान पर गिर संबंधी लकार है, तो इसको जो है तम हो गया। तो हो गया अ गुप गुप अ तम, पूर्वभ्यास हलादि से सा, तो अ गु गुप अ तम, स्थिति में कुहोश चु, अभ्यास का जो कबर्ग हकार है उसको चबर्ग होता है, तो स्थानांतर तम से ज को सॉरी ग को ज हो गया, तो हो गया अ जु गुप अ तम, अचिनम पर्ण संयोज्यम, तो अजु गुपतम, अजु गुपतम। अब जो है अजु गुपतम, एक और है गुपुर अक्षने जो है, हाँ गुपुर, तो गुर ह्रस्व ह्रस्व है, तो अब उसको दीर्घ भी करना है, दीर्घ भी करना है, तो दीर्घ करने वाला सूत्र जो है तुजादीनाम दीर्घोभ्यासस्य, तुजादीनाम दीर्घोभ्यासस्य, जो 6-1-7 नंबर सूत्र है, तुजादीनाम धातु नाम अभ्यासस्य दीर्घो भवति, तो तुजादी धातुओं के जो अभ्यास है उसको दीर्घ होता है। तो ये तुजादी गण में है, गुपु धातु तुजादी गण में है, इसलिए उसके अभ्यास को दीर्घ हो गया, इसलिए जू को दीर्घ का जू हो गया, तो अजू गुपतम, अजू गुपतम, ये बन गया। समझ में आया जी, सभी को समझ में आ गया? बालबोध जी समझ में आया? अब जो है विकल्प से कहा था, तो जिस पक्ष में नहीं होगा, जिस पक्ष में नहीं होगा, तो छंद विषय में हुआ विकल्प से कहा है, तो अब जब नहीं होगा तो यहां पर चिली के स्थान में, चिली के स्थान में सिच हो जाएगा, तो अट आगम गुप है, चिली है, थस है, तो चिली के स्थान में यथा प्राप्त जो है सिच है, वह सिच हो गया है, तो अगुप सिच थस है। यहां पर आर धातु का सिर बला दे से इतागम हो गया है, तो इतागम हुआ, प्राप्त हुआ, परंतु ये जो है स्वरति सूति सुएति धुनु दितोबा, जो 7-2-44 नंबर सूत्र है, 7-2-54 नंबर जो सूत्र है कि स्वरति सूति सुयति धुनु दितो वा, तो इसमें उदित जो धातु है विशेष रूप से, माने इससे स्वरती धातु सूती धातु सुयती धातु और उदित धातु से परे बलादि आर धातु को इटागम नहीं होता है। इटागम जो प्राप्त हुआ वो कह रहे हैं कि वो इटागम नहीं होता है, क्योंकि गुपु धातु माने गुपु रक्षने जो है उदित धातु है, मैंने गुपुर अक्षने स्वरती जो धातु हो गया सूरी शब्द तापयो, सूती जो शुंग प्राणी प्राणी गर्भ विमोचने हो गया, सुयति जो शुंग प्राणी प्रसवे हो गया, और धुई धुई धातु जो धुई कंपनी था, उदित जो धातु जैसे गुपु हो गया, इससे पहले विकल्प से ये इससे पहले जो है इटागम का जो निषेध किया है वो विकल्प से, माने स्वरति सूति सुयति धुई चेत भ्य धातु भ्य और उदित उदित उदिभ्यस्त या उदितेभ्यस्त धातु भ्य पर बलादे आ धातु कस विकल्प ने इटागमो न भवती या विकल्प ही नहीं, टागमो भवती विकल्प है। तो यहां पर इट आगम विकल्प से कहा है, तो बलादि आर्धातु के से इट आगम था तो विकल्प से नहीं होता है। तो जिस पक्ष में निषेध हो गया विकल्प से कहा, तो जिस पक्ष में नहीं होगा इट आगम उस पक्ष में, तो अगुप सिच का स और थस का जो है तस थस थम इपाम ताम तम ताम से तम कर दीजिए, तो और इसके पश्चात जो है वद ब्रज हलंत स्याच, वद धातु ब्रज धातु और हलंत अंग के जो अच है उसको वृद्धि हो जाता है परस्मै पद परक सिच के पर रहते, तो परस्मै पद परक सिच पर है, तो ये हलंत है अंग उसके अच के स्थान में जो है वद ब्रज हलंत अंग के जो अच है उसके स्थान में वृद्धि हो गई है, हलंत है उसका अच है गकार उत्तरवर्ती उकार उसको वृद्धि हो गई, वृद्धि राधि इत्यादि पूर्व सब करके गौ कर देंगे स्थान अप तम ये हो गया। इस स्थिति में अब झलो झली, झल से उत्तर सकार करो झल के पर रहते, तो झल है प उससे उत्तर है सिच का स, झलो उत्तर से सिच के झल से उत्तर जो सिच का जो सकार है उसका लोप हो जाता है, तो यहां पर जो है सकार का जो है लोप हो गया है। तो सिच का ही सकार नहीं, कोई भी सकार हो, तो यहां सकार है तो झल से उत्तर सकार का लोप हो गया है, तो हो गया अगौप्तम ये बन गया, अगौप्तम ये बन गया। और जिस पक्ष में इटागम हो जाएगा, जिस पक्ष में इटागम हो जाएगा तो वहां पर जब इटागम हुआ तो अगुप इट स तम है। अब यहां पर जो है वद ब्रज हलंतस्याच, वद ब्रज हलंतस्याच से जो इट आगम प्राप्त थी उसको जो नेटी जो सूत्र है जो 7-2-4 नंबर सूत्र है सप्तम अध्याय दूसरा पाद का जो चौथा नंबर सूत्र है नेटी, वो कहता है कि वद ब्रज हलंत अंग के अच के स्थान में वृद्धि नहीं होती है परस्मै पद परक इरादि सिच के परे रहते, ये वो कहता है। तो परस्मै पद परक इरादि सिच के परे रहते कहा है, तो यहां पर परस्मै पद परक है, इरादी है इटागम जब कर ही इटागम जब हो गया है तो इटागम होने से इरादी सिच मिल गया, तो परस्मै पद परक इरादी सिच के परे रहते हलंत अंग जो है अंग है माने वद ब्रज हलंत जो, तो यहाँ पर हलंतस्य की अनुवृत्ति आ रही है, वद ब्रज की आवश्यकता नहीं यहाँ पर हलंत, तो हलंत अंग के जो अच है तो हलंतस्य अंगस्य स्थाने वृद्धि न भवती, हलंत अंग के अच के स्थान में वृद्धि नहीं होती है या हलंत अंग को वृद्धि होती, तो वृद्धि तो अच के स्थान पर ही होगा, तो हलंत अंग के अच के स्थान पर वृद्धि नहीं होती है। तो यहां पर वृद्धि का निषेध हो गया, जब वृद्धि का निषेध हो गया तो फिर क्या हुआ, तो यहां पर लघु पुगल तो लघु पदस्थ जो गुण है वह गुण हो गया, लघु अंग के एक को जो है गुण होता है पुगंत लघु अंग के एक को गुण होता है पुग के प्रति अंतिम जो एक और लघु अंग के एक को गुण होता है, तो गुण हो गया, तो हो गया गु को गो बन गया, तो अगोप ऐसा बन गया, अगोप इस तम ये इस तम। इस स्थिति में आदेश प्रत्ययो, आदेश प्रत्यय सकार को मूर्धन्य आदेश होता है, तो ये प्रत्यय का सकार है सिच, उसको मूर्धन्य आदेश इन और कवर्ग से उत्तर, तो यहाँ पर इन है उससे उत्तर जो है इन और कवर्ग से उत्तर, तो यहाँ पर आदेश प्रत्यय से सिच के सकार को श हो गया है, और तो हो गया इश ऐसा बन गया अगोप इश तम। अब सुना इस टू इस प्रकार शुरू कर देंगे तो हो जाएगा अगोपिष्टम, ये बन गया अगोपिष्टम। ये अब जो है गुपे छंदसी, जो गुप धातु से परे चली विकल्प से चंग आदेश होता है, तो अभी तक हमने बनाया अजुगुप्तम अगौप्तम अगोपिष्टम, अब एक है अगोपाइष्टम, अगोपाइष्टम ये जो है पीछे जो गुपु धुपु विक्षिपिने पनी पनिभ्य आया जो पीछे पढ़ करके आए हैं, 3-2 जो 28 नंबर सूत्र है, 28 नंबर जो सूत्र है जो पीछे पढ़ करके आए हैं, वो कहता कि गुपु धातु से परे धूप धातु से परे विच्छ और पनी पनी इन धातु से परे आय प्रत्यय होता है, आय प्रत्यय होता है, वो जो आय प्रत्यय होता है आया दया आर धातु के वा, जो 3-1-31 पढ़ करके आए हैं कि आयादि जो धातु है वो आयादि बोलते हैं कि आयादि प्रत्यय माने आई यंग निंग प्रत्यय जो है जिन दिन धातु से कहे गए हैं उनसे जो है आर धातु के विषय की विवक्षा होने पर वे प्रत्यय विकल्प से होंगे, आर धातु के विवक्षा तो आर धातु है तो उसके बने आर्धातुक विषय होने पर विकल्प से आए होंगे, तो जिस पक्ष में आय होगा उस पक्ष में अगोपा इष्टम बनेगा, माने आय प्रत्यय हो गया चिल्ली के स्थान में सिच हो गया है और आर्धातु का शब्द आदेश से इटागम हो गया है, आर्धातु का शब्द आदेश से इटागम हो गया है, यहां पर जो है माने गुप है गुप से आय करेंगे और गुप आय हो गया फिर गुण कर देंगे और माने गोपाई बन गया, गोपाई बन गया नया धातु बन गया गोपाया आया, अब नई धातु बन गई है सनातन धातु संज्ञा हो गई है, अब इसमें अटागम कर देंगे अगोपाय और इस पर जो है अटागम किया फिर चली लूंगी स्ली प्रत्यय हो गया और उसके पश्चात फिर जो सिच हो गया आर्धातु इतागम कर दीजिए तो अगोपाय और इधर में जो है इष्टम हो जाएगा, सब कुछ करके ये हो जाएगा और अतोलोप जो है अतोलोप यहां पर अगोपाय में जो यकारोत्तरवर्ती अकार है उसे अतोलोप जो सूत्र है उससे जो है अकार का जो है लोप हो जाएगा, अतोलोप बताता है कि अकारंतस्य अंगस्य अंतस्य अलासने लोपो भवति, मतलब अकारंतस्य अंगस्य अंतस्य अलासने लोपो भवति आर धातु के परतः, तो यहां पर जो है सिच जो है आर धातुक है तो आर्धातुक परे रहते अकारांत अंग जो गोपाय है अगोपाय है उसके अंतिम अल जो यकारवर्ती अकार है उसका लोप हो गया है तो अगोपाय और इधर में इष्टम इष्टि सब कुछ करेंगे आदि से प्रत्यपूर्व हो जाएगा तो अगोपाय इष्टम ये बन गया, सभी को समझ में आ गया जी। तो हाँ तो ये जो छंद विषय में इमानो मित्रा वर्णो गृहान अजुगुपतम अजुगुपतम, तो ये छंद विषय में और जब विकल्प से कहा तो एक बार ये हो जाएगा, एक बार जो है अगौप्तम अगोपिष्टम अगोपाइष्टम ये बनेगा, तो ये लौकिक भाषा में ये बनता है, वेद में भी प्रयोग हो सकता है ऐसी बात नहीं है कि छंद विषय विकल्प से कहा है, तो ये अब आगे जो है नो नति ध्वन यत्येलय तेर्दय तेभ्य पदछेद विभक्ति पहले न अव्यय पदम अव्यपद है, और ऊनयति ध्वनयत्येलयत्यर्दयतिभ्य इकारांत पुमलिंग ऊनयति ध्वनयति त्येलयत्यर्दयति शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन इकारांत पुमलिंग है, मैंने इकारांत पुमलिंग ऊनयति ध्वनयत्येलयत्यर्दयति शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन। समास ऊनयतिश्च ध्वनयतिश्च एलयतिश्च अर्दयतिश्च ते ऊनयति ध्वनयत्येलयत्यर्दयः त्यर्दयतयः त्यर्दयतयः, क्योंकि उर्दयति है ना, तो उसको हरयः तो उर्दयतयः, तो ऐसा तो ऊनयति। फिर मैं कह रहा हूं कि ऊनयतिश्च ध्वनयतिश्च एलयतिश्च अर्दयतिश्च इति याते ऊनयति ध्वनयत्येलयत्यर्दयतयः त्यर्दयतयः तेभ्यः ऊनयति ध्वनयत्येलयत्यर्दयतेभ्यः, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। इसमें अनुवृत्ति आ रही है गुपेश छंदसी से, छंदसी की अनुवृत्ति आ रही है, निश्चित रूप से व्यकर्त जंग से कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है, और फिर जो है चंग की अनुवृत्ति आ रही है, चले लुंगी चले से चले की अनुवृत्ति आ रही है, लुंगी की चले लुंगी से लुंगी का चले से चले का धातु की अनुवृत्ति आ रही है, धातु कर्ण स्वाम कर्त का दीक्षायंबा तो धातु की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या बन गया जी, अर्थ बन गया छंदसी विषये ऊनयति अर्थात ऊन परिहाणे ध्वनयति अर्थात ध्वन शब्दे एलयति अर्थात इल प्रेरणे अर्दयति अर्थात अर्दगतौ याचने च इत्येतेभ्यः धातुभ्यः न्यन्तेभ्यः, न्यन्त धातु है ऊनयति ध्वनयति न्यन्त है, तो इत्येतेभ्यः न्यन्तेभ्यः धातुभ्यः परस्य उत्तरस्य श्लेह स्थाने चंग आदेशो न भवति कर्तृवाचनी लुंगी परतः। इसको एक साथ कहेंगे तो छंदसी विषय उनयति ध्वनया तेलय तेरदयति भ्यो धातुभ्य परस्य श्ली प्रत्यस्थाने चंगादेशो न भवति कर्तृवाचनी लुंगी परतः, माने छंद विषय में उनयति माने ऊन परिहाने ध्वन शब्दे इल प्रेरणे अर्धगतौ याचने च इन धातु से परे चली के स्थान में चंग आदेश नहीं होते हैं कर्तावाची लुंग के परे रहते। छंद विषय में जैसे ऊनयति ऋग्वेद का मंत्र का है काम मूनई, ये जो है ये ऋग्वेद का 1:53 प्रथम मंडल 53वां सूक्त माने 53 सूक्त और 3 मंत्र है मा त्वायतो जरितुः काम मूनईः, ये उन परिहाणे उन धातु से है और भाषा में बनेगा औनिनः औनिनः इति भाषायाम। ऐसे ऋग्वेद का प्रथम मंडल का 162वां सूक्त का 15वां मंत्र है का टुकड़ा है कि मा त्वाग्निर्ध्वनयीत और भाषा में जो बनेगा अधिध्वनत इति भाषायाम। ऐसे ही इल प्रेरणे जो है काम मैलईह अलिल इति भाषायाम अर्धगति याचने स तो मैन मर्दयीत आर्दी ददत इति भाषायाम। तो आइए एक एक पर विचार कर रहे हैं। ओम ये उनयति ये उन पर यहां तक कामम उनयी तो कामम उन्हें काम मने एषणा इच्छा उनई उन परिहाने मने परित्याग किया एषणा को परित्याग किया। तूने काम एषणा को परित्याग किया और औनत उसने परित्याग किया। तो चलिए एक एक पर विचार करते हैं। उन परिहाने उन धातु है अनुबंध लोप जो है उन हुआ निच प्रत्यय कर दीजिए स्वार्थ में सत्याप पास रूप वीणा तुल श्लोक सेनालोम तो निच जो है तो इससे जो 3125 नंबर जो सूत्र है तीसरा अध्याय पहला पाद का जो है कि पीछे हमने पढ़ा दिया है कि सत्याप पास रूप वीण तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो निच मैंने सत्याप पास रूप वीण तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण इन शब्दों से तथा चुरादि धातु से निच प्रत्यय होता है। निच प्रत्यय होता है तो यहां पर जो है निच प्रत्यय कर दीजिए। अब ऊन से ऊनी बन गया निच प्रत्यय करने से ऊन से ऊनी बन गया सनादन धातु से धातु संज्ञा हो गई और धातु से जो है यहां पर लुंग प्रत्यय हुआ। लुंग प्रत्यय तो हो गया ऊनी लुंग लुंग का ल। अब यहां पर लुंग लंग रिंग छोटुदात से जो है अट आगम सॉरी प्राप्त है परंतु उसका अपवाद है आठ आजादी नाम आजादी अंगों को आठ आगम होता है आजादियों को आठ आगम होता है। तो ये ऊनी धातु जो है आजादी है इसलिए आठ आगम हुआ और वहीं पर लुंग लंग रिंग छोटुदात्ता जो सूत्र है वहीं पर एक सूत्र है बहुलम छंदस्य मांग्योगेपि ये कह रहे हैं कि लुंग लंग रिंग लकार के परते छंद विषय में मांग के योग में भी और अट और आट होता है योगे पी अपी ग्रहण से अमांग के योग में भी नहीं होता बहुल करके मने छंद से विषय लुंग लंग लिंग छु परतः मांग योगे पी अमांग योगे पी मांग योगे पी बहुलम अडाडो भवतः और अमांग योगे पी भवतः मने अमांग के योग होने पर भी होता है नहीं भी होता है मने बहुल करके होता है वेद विषय में मने लुंग लंग लिंग के परे रहते वेद विषय में आंग का योग होने पर भी अट और आट आगम बहुल करके होगा और अमांग योग अर्थात मांग का योग न होने पर भी मने नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से जो है नौ की भी अनुवृत्ति आ रही है, मांग योगे अनुवृत्ति लुंग लंग छोटदाता की अनुवृत्ति आ रही है, आठ की अनुवृत्ति आ रही है, अंगस की अनुवृत्ति आ रही है और नौ की भी, नौ मांग योगे जो है ऊपर जो सूत्र है उसे नौ मांग योगे माने मांग योगे और नौ मन नौ मांग योगे पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। तो इसलिए अर्थ हो गया कि इनके माने लुंग लंग लिंग लकार के परे रहते छंद विषय में मांग के योग में भी बहुल कर्कट आरंभ होता है और मांग के योग न होने पर भी माने मांग के योग न होने पर भी नहीं होता है, ऐसा हुआ कि दो बार इस पर मांग योगे पी छंद से अमांग योगे पी। अच्छा यहां पर बहुलम छंद से अमांग योगे पी और ऊपर से मांग योग की अनुवृत्ति आ रही है तो मांग योग में भी बहुल करके टाइम होता है और अमांग योगे पी और अमांग के योग होने पर भी नहीं होता है, न की अनुवृत्ति आ गई। अमांग योग माने मांग के योग न होने पर भी नहीं होता है। तो यहां पर जो है आठ आगम का अभाव हो गया, आठ आगम का अभाव हो गया है। तो कि यहां पर जो है मां का योग है, मा त्वायतो जरितु काम कामम ऊनई, तो मां का योग है, मांग के योग में है ना, मांग के योग में नहीं भी होता है माने मांग के योग में होता भी है बहुल करके, तो बहुल का मतलब है कुछ कहीं प्रवृत्त होना कहीं पर नहीं होना और अमांग के योग में मांग यह न हो तब भी नहीं होता है। तो यहां पर मांग के योग है तब भी उसका अभाव हो गया, आठ आगम का अभाव हो गया और यहां पर उनी मन आठ आगम नहीं हुआ तो उनी उनी लुंग। अब यह निश्रीद्र सुभ्य कर्तन्यंत श्री ध्रुश्रु से परे कर्ता अर्थ में जो है कर्तावाची साधातु पर रहते चिली के स्थान में, यहां पर श्रीलुंगी श्रीलुंगी चले सिच चिलील के स्थान पर जो लुंग हुआ चिली के सॉरी लुंग के परते चिली जो प्रत्यय हुआ, अब चिली के स्थान पर जो सिच प्राप्त है के संत जो शिष्य प्राप्त है वो उसका अपवाद हो गया निश्चित ऋषुभ्य कर्तृचंग। कहता कि नियंत धातु से परे, इसमें नियंत धातु से परे, श्री धातु से परे, द्रु धातु से परे, श्रु धातु से परे क्या है कि चली के स्थान में चंग आदेश हो गया कर्तृवाचनी लुंगी परत, कर्तावाची लुंग के परे रहते ये आदेश हो जाते हैं। तो यहां पर चली के स्थान में चंग प्राप्त बने प्राप्त हुआ, क्योंकि चंग प्राप्त है तो यहां पर यह सूत्र कह रहा है नोनयति ध्वनयति तेलिय तेरतेभ्य कहता है कि ऊनी धातु से परे मान ऊन पर याने जो है ऊनयति धातु से परे नियम जो धातु से परे वेद विषय में चिली के स्थान में चंग आदेश नहीं होता है। निश्चित सुभ्य कर्तृचंग कहा है कि होता है परंतु इसने निषेध कर दिया, ये निषेध सूत्र है नोनयति ध्वनयति तो ये निषेध सूत्र है तो इसने फिर चंग का निषेध कर दिया। तो चंग का निषेध जब कर दिया तो यथा प्राप्त सिच हो गया, सिच हो गया तो क्या हो गया ऊनी सिच और लुंग है, लुंग के स्थान पर जो है तिप कर दीजिए और तिप का अनुबंध लोपर के त हुआ। अब ऊन माने ऊनी सिच और त सिच त, अब यहां पर आर धातु का सेट बना दे, आर धातु का सेट बना दे, से बला दे आर धातु को इटागम होता है, तो इटागम हो गया। हाँ हाँ इटागम हो गया। उसके पश्चात इटागम जो हुआ और फिर जो है अस्थि से जो प्रत्यय अस धातु और सिजंत से उत्तर अप्रयुक्त आदि साधु को इटागम होता है, तो आगे त को भी इटागम हो गया, तो इट स ईट त। अभी इस स्थिति में जो है इट आईटी इट से उत्तर सकार का लोप ईट के परे रहते हैं, तो सिच का लोप, सिच का लोप सकार के ईट के परे रहते, तो यहाँ पर सकार का ईट का मैंने सिच का लोप हो गया है, और फिर अकार समय दीर्घ कर देंगे तो हो जाएगा ऊनी, मैंने ऊनी ई त। अभी स्थिति में ऊनी ई त अब गुण कर देंगे, या ऊनी ई स ई त जो है इसी स्थान पर जो इसी के इसी थी को मान करके जो है यहाँ पर गुण का सार्धातु का जैसे गुण कर दीजिए, सार्धातु का अर्धातु के प्रति गुण हो जाएगा। तो गुण हो गया, तो गुण हो गया तो ऊने बन गया, ऊने ऊने इत। अब एच आई कर देंगे तो आई बन गया, तो ऊनई इत, तो ऊनई त, ऊनईत ऊनईत। तो यहां पर जो है ऊनईत ये बना है, तो भाषा में बना है तो ऊनईत। अच्छा वो तो ऊनईत भाषा में बन गया जी, वो ये तो यहां पर जो है अच्छा इसकी हमें तो ऊनई तो मैं बना दे, ऊनई बनाना चाहिए ना, हम तो ऊनई। तो यहां पर देखिए ऊनई जो है मध्यम पुरुष जो है सिप का रूप है, ऊनई मध्यम पुरुष सिप का रूप है, तो सब कुछ तो ऐसे ही है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे ऊने और सिप, सिप का जो है स है और वही बस ऊनई है ही, स को ससु शुरू से जो है विसर्ग हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। मैंने जैसे ऊनईत की हमने सिद्धि कर दी, तिप में कर दिया ऊनईत की, तो वो तिप को हटा करके सिप कर दीजिए और वैसे पूर्वत सब कुछ हो जाएगा। ऊनई और सिप का जो स है उसको जो है ससज शुरू से जो है रू हो जाएगा, तो इसमें कोई भी विशेष चीज नहीं है, तो ऊनई ये बन गया है। अलई ये भी मध्यम पुरुष का रूप है, अलई अलई, तो इल प्रणय है, निच कर देंगे वृद्धि कर देंगे अली बन जाएगा और पूर्व बस सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। एक वचन में अल ईत बनेगा प्रथम पुरुष आ रही, इसमें जो है सिच हुआ बने वही निश्रिश्रुभ्य कर्तृचंग से चंग आदेश हुआ प्राप्त हुआ, क्योंकि जो स्त्रीलिंगी श्लेषित है परंतु उसका अपवाद है निषिद्ध विषय में करते चंद परंतु उसका निषिद्ध कर दिया। ये जो सूत्र पढ़ रहे हैं नूनेति धोनेति तेरे तेरते भ्य से यहाँ पर ये हो गया अलई में अलई जो है इसे निषेध हो गया। तो फिर सिचुआ पूर्वक कुछ इसमें अंतर नहीं है, इत्यादि सब कुछ करके अलई विसर्ग करके अलई बन जाएगा सिप का। तो यहां पर जो दिया है कि ऊनई और अलई ये दो जो वेद विषय में दिया वो तो मध्यम पुरुष एक वचन का है। अब जो है भाषा विषय में जो है उन्हीं का औनिनह बनेगा और अलिलकह माने इल धातु का जो है अलिलह माने अलिलह बनेगा। तो अच्छा अलयती जो है या अलई जो है इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो है अट आगम जो है लुंग लंग छोटा सा अट माने आट आजादी नाम से जो आट आगम होता है वो आट आजादी नाम और लुंग छोटा से आट आगम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मांग का योग नहीं है। इसलिए न मांग योगी से निषेध मांग के योग में यहाँ पर मांग का योग होने से ये जो है वहां पर ऊनई इत्यादि में आठ आगम नहीं होगा क्योंकि मांग का योग होने से नौ मांगों से निषेध हो जाता है। या ये जो बताया बहुलम छंद पीछे जो कहा ना कि छंद विषय में मांग के योग होने पर भी न होने पर भी तो वो बहुल करके जो हो जाता है या इसमें न मांग योग न मांग के योग में निषेध हो जाता तो वहां पर निषेध हो गया है आठ आगम। और अलई में जो आठ आगम हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि यहां पर मांग का योग नहीं है इसलिए आटा गम हुआ आटा से वृद्धि हो जाएगी माने इल धातु है आटा गम हुआ आटा से वृद्धि होकर अल बन गया अल और फिर नीच हुआ अली बन गया ये आटा गम होकर के अली वहां पर वृद्धि नीच के कारण वृद्धि नहीं हुई है इसे ध्यान रखना नीच के कारण वृद्धि नहीं हुई है आटा से वृद्धि हो गई है तो अली हो गया और फिर जो है अली बन गया। अब जो है तो हमने ऊनई और अलई ये बना दिया। अब चलिए औनिनह भाषा विषय में हम विचार करते हैं औनिनह। तो औनिनह छंद विषय में कहा है कि नहीं होगा तो भाषा विषय में भाषा विषय में जो है चंग हो जाएगा तो भाषा विषय में हो जाएगा वेद विषय में नहीं होगा तो भाषा विषय में हो जाएगा। तो यहां पर चलिए ऊनी धातु माने ऊनी धातु है ऊनी से जो है चंग चली के साथ निश्चित रूप से करते जो है चंग हो गया है चंग हो गया है तो क्या हो गया ऊनी चंग और उधर में सिप है ऊनी चंग और सिप है। अब यहां पर आठ आजादी नाम से जो आठ आगम हुआ आठ आजादी नाम से जो है आठ आगम हुआ और आठ आगम होने से आठ से वृद्धि हो गई तो हो गया औ बन गया आ ऊ है तो आउ औ हो गया, मान औ औ औनी औनी बन गया औनी, और हाँ औनी चंग का अ और सिप का स, माने औनी अ स, चंगी से द्विर्वचन हो गया, आजादी द्वितीय एकाद को द्विर्वचन होता है, तो नीनी हो जाएगा, नीनी ऐसा हो जाएगा, तो जाएगा औ नी नी अ औ नी नी अ और स का सिप का स। अब इसके पश्चात जो है अनितादि निर अनितादि प्रत्ये अनितादि आधातु के प्रत्ये नी का लोप हो जाता है, तो यहां पर नी नी अ जो है तो यहां पर अ का लोप हो गया है, हालांकि वहां पर पहले यदि करेंगे अनितादि आधातु के प्रत्ये तो द्विर्वचन इत्यादि करके जो है स्थानीवत हो जाएगा पूर्ववत जैसे है, तो इसलिए फिर नी नी होगा, फिर जो है निर्णती से ई का लोप कर दीजिए, तो हो गया औ नी न अ अस, तो औ नी अचिन्हपण संयम औ नी नस ऐसा बन गया, और सस जो स्वरूप विसर्ग कर दीजिए खरा वचन विसर्ग, तो औ नी न ऐसा भाषा में बन गया, और अलीलह वैसे ही बन जाएगा, लीली हो जाएगा द्विर्वचन पूर्ववत, आटा से वृद्धि इत्यादि कर देंगे आटा कम इत्यादि करके, तो अलीलह बन गया, तो भाषा में जो है अलीलह और औनीन ये बन गया। अब जो है तो हमने ये अब यहां पर जो है म त्वाग्नि ध्वनयीत ये ऋग्वेद का है, तो ध्वनयीत ध्वनयीत की सिद्धि हम करेंगे, ध्वनयीत पर विचार करेंगे कि ध्वनयीत क्या है, ध्वनयीत हे भगवान ध्वन शब्द, तो ध्वनयति माने शब्द करता है, तो ध्वनयीत शब्द किया लुंग लकार का है, तो ध्वनयीत ध्वनयीत हाँ, तो ध्वन शब्द है हेतुमति से जो है हेतुमान अर्थ में धातु पर जो है नित प्रत्यय हो गया है, तो ध्वन निच ध्वन निच ध्वनि बन गया, ध्वनि तिप ले आइए तिप का त हो जाएगा, और इसके पश्चात जो है लुंग लंग लिंग श्रद्धा से अटागम प्राप्त है, परंतु मांग के योग में अटागम नहीं हुआ है, नौ मांग योग भी अटागम नहीं हुआ है, मांग के योग में अटागम नहीं हुआ है, या बहुलम छंदस से मांग योगे पी से जो है यहां पर अटागम का अभाव हो गया है, अटागम का अभाव हो गया है, नौ मांग योगे पी मांग के योग में अटागम नहीं होता है, ऐसा कह दीजिए। तो ध्वनि और यहां पर त्रिलुंगी चले सिच सिच प्राप्त है, पर निश्चित दृश्य कर्त्री चंग निश्चित दृश्य कर्त्री चंग से चंग हुआ, निश्चित दृश्य कर्त्री चंग तो यहां पर जो है चंग, परंतु वेद विषय में वेद विषय में ये जो है कि ध्वन धातु से परे चली के स्थान में चंग आदेश नहीं हुआ, तो चंग जब आदेश नहीं हुआ है तो क्या हो गया, फिर सिच हो गया, तो ध्वनि सिच त, अब इस बार जो है इटागम कर दीजिए अर्धात कर्मादेश से, या उधर में जो है तो को जो है 80 से प्रत्यय से इटागम कर दीजिए और इटेटी से सकार का लोप कर दीजिए, तो यहां पर ध्वनि अकर्षम दीर्घ ध्वनि ई माने ईत ये हुआ। अब यहां पर ईत जो है अभी ई को मान करके जो है ई है सिच का लोप हो गया, तो आर्धातु के बाद ऐसे सॉरी ये जो आर्धातु से सार्धातु कारण से गुण गुण हो गया तो ध्वने माने ध्वने बन गया ध्वने ईत और एच एव कर दीजिए तो हो जाएगा आई हो जाएगा ध्वन ईत ऐसा बन गया। तो सिच होने पर जो है ध्वन ईत बन गया और जब सिच नहीं होगा चंग होगा तब जो है बन जाएगा आदि ध्वनत, क्योंकि चंग हो गया है तो है चंगी से दुर्वचन हो जाएगा आदि ध्वनत तो अधिध्वनत यहां पर चंगी से दुर्वचन से ध्वन ध्वन हो गया ना जी, अटागम तो है ही अटागम और ध्वन ध्वन हो गया पूर्वभ्यास हलादि से सा पूर्वभ्यास हलादि से सा तो वो जाएगा आदि हल से तथा आदि हल रूप हो जाता है तो ध्वन तो ध्व में वह चला गया न चला गया तो ध बचा। फिर जो है कुहोस्टु कैसे हो तो कबर हकार को करता है तो ये द है। अभ्यास में झलों को जस और चर होता है तो यहां पर जस हो गया अभ्यास से चर्चा अभ्यास में झलों को जस और चर होता है तो यहां पर क्या हो गया द हो गया द हो गया। और यहां पर जो है द को दकार रूप में जो अकार है उसको जो है इकार हो जाएगा वो जो है कि सन इव कार्य भवती है ना सन के समान कार्य से सम्यता से जो है इकार हो जाता है सन के समान जो है कार्य होता है तो उसमें इकार हो जाता है। चलिए जी अब वैसे समय हो गया है कल इस पर विचार करेंगे इस पर 10 बज गया मैं मंत्र पाठ करता हूं कल इस पर विचार करेंगे। और ओम पूर्णमदः इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति ही। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते।